بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Dhulqa'dah mwaka 1440 kikao cha leo cha tafsir Imam Sa'di rahimahullah ingawa kwa kuwa juma lililopita tulimalizia kusoma suratu sajda insha Allah ta'ala leo hatutaanza sura mpya insha Allah ta'ala tutakuja kuanza katika kikao ambacho tutakaa baadaye. Kuna risala khuturatu al-ibtida' wa shu'um al-bid'a' al-Sheikh Raslan hafidhahu Allahu ta'ala. Tulikuwa tumeianza kuisoma na imebakia sehemu kidogo. Tutapendelea leo insha Allah ta'ala tumalizie kile kilichobakia. خطورة الابتداع وشؤم البدع خطاري يوزوشي كتك ديني الله نأبايا وبدع أكتاجي وجه مبالي مبالي كونيش أوف وبدع وجه ومنشو كسيما الوجه السابع عشر الابتداع يخرج الدين عن طبيعته السمحة ويعسره وزوشي كتك ديني ويتوى ديني يرحمك الله كتك طبيعة ياكي كتك حالي ياكي أما يو الله أميليت إكي ونيني بيسي نكوي فاني ديني إكا وننزيتو uzushi katika dini umefanya mambo mengi katika hii dini kuwa mazito lakini asli ya dini ya Allah haina uzito wote لأن الله تعالى شرع الدين ميسرا وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بحنيفية سمحة sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka dini yake na kuiamrisha ikiwa ni nyepesi. Yoyote katika Uislamu aweza kuitabikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na wanavyodhania baadhi ya watu. Wengine hudhania kwa kushikamana na dini ya Uislamu kisawasawa kuna uzito. La. Wale wanaofahamu wajua ule wepesi ulioko ndani yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa dini hii ya tauhid ambayo ni sahali. Qala ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah akutakieni nyinyi yaliyo mepesi wala hakutakieni yaliyo mazito. Allah atakia mambo mepesi sahali katika dini. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولا حكويك جوين من بمزيت كتك دين بل وقت اوتي فنفق جوزيت كتك دينيت المشقة تجلب التيسير قاعدة لا يكلف الله نفسا الا وسعها يingia pale pale yaingia fattaqullaha mastata'tu hakuna jambo lolote zito katika dini likamshinda mtu isipokuwa Allah ataleta njia ya kumfanyia wepesi صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا صلي kwa kusimama huwezi swali kwa kukaa na mengi katika hii dini ambayo Allah ameileta kuwa ni sahali nyepesi utaona kuwa fali popote panapokuja uzito sheria imeweka wepesi na hii ni katika ibada zote hakuna ibada ambayo itamshinda mtu kabisa basi mimi siwezi kusha hii mmekalifishwa jambo ambalo siliwezi la pengine mtu anaweza kusema si wengine hawawezi kabisa kwenda haji dini ikakuletea wepesi wakilisha ndio ushafanya wakilisha kila jambo katika dini linapokuja na uzito sheria ileta nini wepesi fadinu jaa muyassaran linnas walladhina yabtadi'una fihi يخرجون به عن طبيعته السمحة الميسرة فيعنتون الناس ويشقون عليهم ديني imekuja ni nyepesi kwa watu ama wale waliozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wameitoa hii dini kutoka katika ule wepesi wake wakawatia watu uzito ambao wengine hawauwezi kitio watu uzito sana na wewe chunguza mambo ya bid'a utakuta kuwa yatia uzito kwa yule muislamu katika dini yake kila jambo la bid'a namtilia uzito sababu bid'a haina uwepesi bid'a atakoifanya vile vile kama bid'a ile bali ukizidisha ndio bora ikiwa yule alifanya shiburi wewe fanya dhiraa wewe utakuwa mbora zaidi katika ule uzushi kuna bwana mmoja Sudani sufi asema ameweka nadhiri yeye kukaa juu ya kitanda hashuki tena fanya ibada tu juu ya kitanda angalia shetani anavyomchezea mtu kwa hivyo haswali jumua wala jamaa na haswali sawa sawa swali juu ya kitanda mzima yani ikhwa walikwenda kutoka mamlaka wakamwona kweli ile bwana na clip hivyo mwisho ambaye shuka sema sishuki ni kwa hapa hapa lakini mimi nilikuwa najiuliza swali sio alikuwa yenda chooni vipi lakini wacha tu manake sio pale pale juu ya kitanda kuna nini sielewi si atakuwa anashuka pale alhasil ni walivyotueleza pale kwa yeye hashuki pale abaki pale pale sasa huyu hatofanya kazi wala hatofanya chochote kila kitu atakuwa letewa pale afanyiwa hivi afanye yeye ajiona vile alivyomwalii sasa uzito huu hii dini haikuweka mfano huu na mifano kama hii iko mengi sana. Fulani yule afanya hili katika uzushi. Ukamwona ule uzushi wamtidia uzito katika dini yake lakini bado amekakamaa tu pale pale. Wamabtada'ahu an-nasu fi al-aqa'id wal-ibadat wal-mu'amalat yurhiqu 'ibada Allah wa yukallifuhum shatata. ويرهقهم من امرهم عسرا وفي هذا من الجنايه على الدين ما فيه يعني waliyozua watu katika itikadi katika ibada katika miamala huwachokesha waja wa Allah jamani ushaona uzushi wewe katika eda mwanamke ana mzushi yake kwenye eda ushamwona hapa tatabu mwanzo vio vote vya nyumba vaikiwa birishiti afunikwa afai kuangalia kioo haya nywele zabakia chafu afai kuosha nywele sijui vipi vitu gani afaa vae nguo rangi fulani, afai kupigwa na jua abaki uko ndani, yani mambo mazito. Ikifika siku ya kumaliza eda, yateremshwa be eda, utafikiri bendera, watu wakutanya kusanyana pale, bendera ya eda ashukishwa, kama hivyo ashukishwa eda hiyo, mbiriani ama mpilau, gharama juu ya nani? Juu ya wale waliofiwa. Huyu kwa eda huyu wapata tabu, wakina mama maskini, watu wazushi, wale kina mama wazushi wapata tabu sana. Na ukiangalia eda katika dini haina mambo magumu yote, ni jambo sahadi tu, fanya hivi na hivi na hivi, sahadi tu. Lakini ukamwona ati wa uzito wa ajabu, utafikiri aishi katika enzi za jahiliya. Na kuna fatwa moja ambayo kisha baadaye nikasikia pia kuna mmoja anaitwa shekhe katika masufi aitetea, ukivunjika mguu, Allah yaafina wayakum, ama mkono, siwaweko ile jabira, ile plaster ile. Asema ile plaster ukishawekwa utaswali siku utakazoswali ukiwa iko juu yako. Si ziko ahkamu za kifiki kuhusu hili jambo? Kisha siku ikifunguliwa utaregelea swala zote? Hamjafahamu swala zote uzoswali miezi mitatu minne, kama miezi sita lile dude limefungwa mguuni, utaanza tu wewe waregelea tu waregelea tu mpaka watu wakuone, mashallah afanye ibada nyingi, kumbe regelea swala tano tu kila siku, azihesabu zile siku pamoja na kuwa miswali. Kwa nini nasema? Kwa sababu swala zako uliswali ukiwa na nini? Na ile plaster. Sasa ukiona bid'a katika dini ya Allah yatia watu uzito, ni kama haya uzito, uzito wa ajabu sana. Na kila bid'a katika dini yawatia watu uzito, Allah subhanahu wa ta'ala hakukuamrisha, wala mtume wake sallallahu alayhi wasallam hakuamrisha mambo. Hapa akamalizia alwajhi sabi ashar, kisha akasema tilka hiya ba'du alwani shu'm, hizi tulotaja huko nyuma ni baadhi ya aina za uovu ulioko ndani ya bid'a. Walmaani almadhmuma walawsaf almahdhura allati takshifu albid'a wa tashmalu ashabaha. Na maana mengi ya kusimangwa ambayo ameyataja huko nyuma Sheikh, na sifa ambazo ni za makosa zinazoweka wazi ule uovu na ubovu wa bid'a, na katika hili jambo pia waingie watu wa bid'a. Yani sisi tukizungumzia bid'a tuzungumzie bid'a zimfanya nini? Bid'a zafanywa na watu. Sasa wanaokusudiwa hapa ni wale wanaofanya ule uzushi, wanaozua wao. والأدلة النقلية والعقلية في ذم البدع عامة لا تخص بدعة دون بدعة. ندليلي زلفوكيليوا أو زلفوكيا كتك كتاب شاء الله نصنى يمتوم صلى الله عليه وسلم نبيا دليلي زكي أكيدي كتك كسيمانغا أزوشي كتك ديني ندليلي أمبازو زمينيا هذه خص بدعة فلاني بسنا ننجيل باريزوتة زنجيا دليل. ولا تتعلق بمحدث دون محدث ولم يقع فيها استثناء البتة. هاي كتوكي استثناء كتك دليل زنزو كتازة بدعة كبساء. ولا جاء فيها أبدا هكونا دليل يتموج لكوجة كتك القرآن نسنة نسيمة كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا وكذا. هكونا كتكو ميشو هكونا دليل إلي كوجة كسيمة كلا بدعة نمفتوف إسبوكوا maulidi, isipokuwa hitima, isipokuwa, hakuna kitu kama hicho. Bali dalili zilivyokuja zimeeneza kila bid'a. Fal adillatu jami'uha ala haqiqati zahiriha min al kulliyati allati la yatakhallafu an muqtadaha fardun min al afrad. Kwa hivyo dalili zote zilizokuja ziko katika uhakika wa dhahiri yake ile kulliya. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Even if you want to say, Kwa kila bid'a ni upotofu. Ahlul bid'a wakasema la, kuna bid'a ambazo ni uongofu. Mtume sana wasema wa kulla bid'atin dalala, kila bid'a ni upotofu katika dini. Wa wasema la, kuna bid'a ambazo ni uongofu. Yani kama wamjibu Mtume sallam katika maneno haya, hebu tumalizie hadithi yasema wa kulla dalalatin fi nar, na kila upotofu mahali pake ni wapi? Motoni, sio? Sasa hii kullu, hii kulla kulla kulla, sio? Fa inna kulla, fa inna kulla kulla kulla mpaka mwisho. Kwa nini hapa imegawanya fa inna kulla muhdathatin bid'a? Wakasema si kila kilichozuliwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, wakasema la, sio kila bid'a ni upotofu, kuna nyingine ni uongofu. Haya, tumalizieni kwa mwisho wa kulla dhalalatin fi nar. Sasa tutakuona dhalala ambayo ya peponi, kama vile mlivogawanya huku, tugawanyieni upotofu pia huku mwisho, mtuambie upotofu upi wa peponi ili tuufuate. Wa kulla dhalalatin fi nar, na kila upotofu makazi yake ni motoni. Sasa huku mwisho ukishindwa kugawanya huku, sasa ile kullu ilibadilika vipi na imekuja kwenye siyak moja? Watu wa bid'a, watu ajabu sana, wachukua katika dalili kile kinachowafikiana na hawa ya nafsi yao katika shubuhati, na kile ambacho chapinga matamanio ya nafsi yao wakakiwacha pale pale, hawakitaki wala hawakitaji. Uliona lini wewe? Ikiwa iko labda mimi sijui, mtanionyesha. Uliona lini wewe shekhe wa kizushi eti asherehesha hadithi ya Aisha radhiallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, na riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Mmoja tu aonyeshe kwa yule pale ameshereheshe hadithi akaeleza watu kuwa bid'a haifai katika dini. Ama hii hadithi tuliyosoma, hata siku moja hii ajaribu kufumbiwa fumbiwa macho, kufunikwa finikwa, ili watu wabakie vile vile katika uzushi wao. وقد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقريرها فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وكقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وما أشبه ذلك. imethubutu katika misingi ya kielimu, kila kaida ambayo hutajwa ikawa imeenea katika dalili za kisheria, ikiwa itakariri katika sehemu nyingi katika kitabu cha Allah au sunna ya Mtume SAW kuzungumzia jambo fulani, kisha pale ndani katika dalili kama ile hakukuja na qaid, hakukufungwa kitu au kuhusishwa kitu, pamoja na kuwa yakariri kila wakati na kubainishwa kila wakati katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume SAW, hiyo ni dalili ya kuwa ile dalili yabakia hivyo hivyo kwa muktadha wa lafdhi yake kuwa imeenea kila kitu. Kwa mfano Allah asema wala taziru waziratun wizra ukhra, kwa hakuna mtu atakayebeba mzigo wa mwenzake, kila mmoja atakalifanya katika madhambi atalibeba yeye mwenyewe, isipokuwa labda ikiwa ile dhambi ni yenye kuenea wengine, kama kwa mfano ukawaongoza watu katika upotofu. Sasa hapo utabeba dhambi yako na dhambi ya wale uliowapoteza, pamoja na kuwa dhambi yao wale haiondoki, yabakia na wao, na wewe wabeba madhambi ya wale ambao umewapoteza. Lakini ukiangalia vizuri utakuta ile dhambi ni yako, sababu wewe ndio ulianza. Kwa hakuna mtu abeba mzigo wa mwenzake. Na hii aya imekuja mara kadhaa katika Qur'an, ikaja wa alaysa lil insani illa ma sa'a, mwanadamu hana isipokuwa kile alichokichuma mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. O, hizi adilla zabakia katika dhahiri yake hivi, kwa sababu hakuna dalili iliyokwenda ikasema kuwa wala taziru waziratun wizra ukhra, isipokuwa jambo fulani mtu akidifanya wewe utambebea mzigo na wewe hukuhusika chochote na ni madhambi anayofanya. Hakuna kitu kama hicho. Yabakia ala al-umum. Qala wa qad ajma'a as-sahabatu wat-tabi'una wa man tabi'ahum bi ihsan ala dhamm al-bid'i wa taqbihha wal hurub 'anha wa 'amman wa 'amman ittasama bi shay'in minha ay ittasafa wa lam yaqa' minhum fi dhalika tawaqqufun fa huwa bihasab al-istiqra' ijma'un thabitun. Kwa ijma'i ya masahaba na tabi'un na wale waliofuata kwa wema, wote wamekwenda katika kuisimanga na kuiponda bid'a na kuichukulia ni jambo ovu na kuikimbia bid'a na kila aliyesifika na kuwa na sifa ya uzushi, wala hakukua kwa wao kutawakaf katika jambo la bid'a. Ukiangalia kulingana na istiqra utakuta ni ijma' iliyothubutu kwa kufuatiliza. فدل على ان كل بدعه ليست بحق بل هي من الباطل. كوهيني دليل يكون كلا بدعه سي حق بل ني باطل. ومتعلق البدعه يقتضي ذلك بنفسه. وكيانغاليا يلي انا وخصيانا بدع يبيبا معنى هي لانه من باب مضاده الشرع. بسبب بدعه كيانغاليا فيزوري utakuta iko kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wattirah al-sharh bali yatupa mbali sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma kana bihadhihi al-mathabati fa muhalun an yanqasima ila hasanin wa qabih. Aslan bid'an kinyume na sheria, vipi itageuka tena kuna nyingine nzuri na nyingine mbovu? Wa an yakuna minhu ma yumdahu wa minhu ma yudham, eti kuna zingine za sifiwa zingine za simangwa? La, إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشرع. هيكبليكي ولا هيصيح كواكيلي ولا هيصيح كذلك كمنقول كتك قرآن سنة كبندك زجامب لنا لخليف شريع الله سبحانه وتعالى أو كل سيف جامب نقسم نزوري أمر الله خليف شريع الله سبحانه وتعالى. والبدع ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط. كنا بعضي watu tuona wazungumza bid'a lakini sio zungumza watu wa bid'a, wani achana nao, wazungumza ile kosa tu peke yake. Bal al-dhamm thabit laha thabit li sahibiha, kule kusimangwa kwa ile bid'a si bid'a peke yake na yule anayeifanya ile bid'a, wote wawili. Yaani ni kama kusema mtu anshika fimbo akupiga nao, ah, mwambie hiyo fimbo mbaya umiza hiyo, lakini wewe mzuri. Sasa ile fimbo ikiwacho itakupiga. Si yule ndo alishika hiyo kuchapa nayo. Sasa watu wengine wako hivyo sahihi, watu wa hikma. Wakaambia wewe zungumza ile bid'a, usiwazungumze watu wa bid'a. Wale watu hawana neno. Zile bid'a zingelikuwa hazifanywi na hao watu zingelikuwepo. Basi zingekuwepo. Zazungumzwa bid'a wakikusudia watu wa bid'a, sababu wao ndio kuzifanya zile bid'a. Wal bid'a madhmumatun min haythu ittasafa biha almuttasifu, bid'a zasimangwa kwa njia ya kuwa yule mwenye kufanya zile bid'a amesifika na zile bid'a, ndio zasimangwa zile bid'a. Fa huwa almadhmumu ala alhaqiqa, ukweli wa mambo anayesimangwa nani? Ni yule anayefanya zile bid'a. والذم خاصة التأثيم فالمبتدع مذموم آثم. جنب فلان لكي كسوليوا لكي سيمانوا نكوى أنا إلفاني مفانيني مذنب نمكوسا كيف مبتدع أسيمانوا نأبت ذنب كول وزوش لوفاني وذلك على الإطلاق والعموم كوكوى نايف كلا أنا إلفاني بدع أنجي كتك الجنب. والشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع. نو كسوما كتك دليل إذا قرآن نسنة بتكوتا كوا كفواتا متمانيو نبمباو لنفسي ndio jambo la kwanza linalofuatwa na mzushi wa aina yote. jambo la kwanza lifuata ni hawa. Wa dalilu shar' katabi fi haqqihi, na dalili ya kisheria ni yenye kufuata baada ya hawa ya nafsi yao, ndio dalili yale wanaoyasema kuwa you shoot then you aim, mwanzo wapiga risasi pa kisha ndo walenga yule pale, risasi ishatoka sema yule pale, hakuna tena risasi. Mfano watu wa bid'a, mwanzo yuwafuata hawa ya nafsi yake, kisha kiambo haya uyatoa wapi? Ngoja, si ile dalili ile? Na ile dalili ile kama watu wa dhikiri za kukohoa, ho wakaambiwa hii ho mtoa wapi? Asema wa ma ya'lamu ta'wila ho illa Allah. Yani aya haiko hivyo kabisa, aya sema ta'wila hu, neno moja mshikana, sema ta'wila ho illa Allah. Eti hii dalili iliyochukua wakaviringa mpaka namna ya kuitamka Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, aya namna ya kuitamka wameviringa, ili mradi wawe watapata sehemu ya kushikia. Na mfano wa kama ujinga kama huu uko sana katika mambo ya uzushi, kwa sababu mzushi mwanzo azua, akishazua sasa aanze kutafuta dalili ambayo itamuunga mkono katika uzushi wake, na hilo haliwezekani. Aslan ulikuwa ufuate dalili kabla ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika yataawalu almubtadi'u kulla dalilin khalafa hawahu, kila dalili inaokhalifu matamanio ya nafsi yake mubtadi' ataigeuza maana yake, na ikiwa hawezi kuigeuza maana yake kama ni hadithi, basi itabidi idhoofishwe. Mfano suala la kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, hili suala hili ahlul bid'a wamejaribu kwa kila namna, kila dalili iliyokuja kuonyesha kuwa Allah yuko juu akajaribu kuizuia, kuifunika, kuibadilisha maana, walipata tabu. Maana dalili nyingi, ikija hii waponyoka hii, ikija hii waponyoka hii, wakieleza maelezo haya huku maelezo yale yagongana na yale. Sasa hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم alipomuuliza yule jaria, aina Allah, qalat fi sama, muulize mzushi yote kama anaweza kujibu jawabu kama hili, qalat fi sama, Allah yuko juu, man ana anta rasulullah qala atiqa fa innaha mu'mina. Hadithi iko sahih katika sahih Muslim, sahih. Jamaa wakaona hii hoja iko wazi sana, wakasema hii hadithi ni dhaifu, wakafanya bidii katika kuidhoofisha hadithi ambayo haiwezekani kudhoofika. Alafu wengine walipoona haidhoofiki, wakasema yule kijakazi alikuwa mwenda wazimu. Yule kijakazi yule alijibu vile kwa sababu alikuwa mwenda wazimu, ili mradi ile hujja isisimame kwa wao, lakini huku ni kujidanganya nafsi zao. قال ويتبع كل شبهة وافقت غرضه, اتفوت كلا اين شبهة اما يتافكيانا ملنغو ياكي. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ, اما والي اما ونيوني ماهو كنا وبطوفو, فيتبعون ما تشابه منه, اتوانا نيوني كفواتا زيلز متشابهات آية نحديث ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل, وكفواتا فتنة na kutaka kuzitafsiri kwa tafsiri ambayo sio yake. Fa athbata lahum az-zayga awwalan, tizama Allah mwanzo amewathibitishia nini? Upotofu. Wa huwa al-mailu 'an as-sawab, na ni mtu kumili kutokana na usawa. Thumma ittiba' al-mutashabih, kisha kinachofuata ni kufuata aya na ahadith mutashabih ambazo haziwezi kueleweka isipokuwa kukutumia dalili nyingine. Wa huwa khilafu المحكم الواضح المعنى, na hizi ni zile adilla ambazo ziko kinyume na zile muhkam ambazo maana yake iko wazi. Tizama kwa mfano suala la watu kuweka misikiti ndani yake makaburi, utawakuta waenda kutafuta kwa mfano soma aya qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna alayhim masjida. Suona wanjinga msikiti kwa makaburi ya ashabu al-kahf wazumza wanno kama. Sasa tuseme hii aya haiko wazi kwa imetajwa pengine hawakusimangwa au kusifiwa, wawachia wapi hadithi zote za Mtume صلى الله عليه وسلم zilizosema la'natullah 'ala al-yahud wa an-nasara attakhadhu qubur anbiya'ihim masajid la tusallu ila al-qubur, na nyinginezo katika hadith ambazo ziko wazi muhkam, ziko wazi kabisa. Sasa uache hizi dalili zote ambazo ziko wazi uende ukafuate shubha ambayo wewe waona una dalili, kumbe hakuna dalili ndani yake. Lakini hivyo ndivyo walivyo ahlul bid'ah, awacha muhkam akimbilia katika kufuata nini? Mutashabih. Hii ni alama yao aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Walmubtadi'atu yuqaddimuna ahwa'ahum 'ala ash-shar'a, wazushi watanguliza matamanio ya nafsi juu ya sheria. Walidhalika summu ahla al-ahwa, kwa sababu hiyo wakaitwa ahl al-ahwa. Wadhalika lighalabati al-hawa 'ala 'uqulihim, kwa sababu pumbao na matamanio ya nafsi imeghilibu akili zao, ndio walilotanguliza mwanzo. Washtihari fihim, wamekuwa mashuhuri sana katika kutanguliza akili juu ya dalili. Wa alayhi fatathimu man hadhihi sifatuhu dhahirun, kumtia katika makosa yule ambaye sifa yake ni hii ni jambo ambalo liko wazi. Li anna marji'ahu ila ittiba'i ar-ra'i, kwa sababu mzushi marjio yake ni kufuata ra'i ya nafsi yake. Wa huwa ittiba'u al-hawa, nao ni kufuata hawa ya nafsi yake. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.